www.lidl.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Tarcza finansowa albo nowe rynki zbytu. Rząd rozważa formy pomocy dla przedsiębiorców po podwyżce amerykańskich ceł. Uziemiony orlik w Puławach. Prezydent miasta wolałby zamiast grzywny areszt, aby zwrócić uwagę na lukę w przepisach. Za zużyty olej sadzonki roślin od miasta. W Bytomiu zaczął działać pierwszy na Śląsku olejomat. Nad wsparciem dla polskich przedsiębiorców, którzy ucierpią na skutek nowych amerykańskich ceł, pracują resort rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Rozważana jest tarcza finansowa albo pomoc w szukaniu nowych rynków zbytu, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jego zdaniem na wyższych cłach stracą przede wszystkim Stany Zjednoczone. Z punktu widzenia Polski, jak i całej Unii Europejskiej, decyzja o wprowadzeniu uniwersalnych taryf celnych jest zupełnie w poprzek jakimkolwiek politykom gospodarczym wcześniej. No i należy powiedzieć wprost, nie ma sensu i wszyscy na tym stracimy. Gospodarczo i politycznie myślę, że to idzie jedno z drugim, natomiast najwięcej stracą Stany Zjednoczone. W Luksemburgu odbędzie się dziś unijna narada dotycząca podwyższenia przez USA ceł na produkty z Europy. Setki tysięcy osób protestowały w sobotę w dziesiątkach amerykańskich miast przeciwko działaniom Donalda Trumpa. To jak dotąd największy ogólnokrajowy protest od czasu objęcia przez niego urzędu prezydenckiego. O tym, co wywołało niezadowolenie Amerykanów, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor Mirosław Wyrzykowski. Ja mam legitymację do rządzenia w oparciu o konstytucję, dlatego, że zostałem wybrany większością. Jedynie ja mam legitymację do sprawowania władzy. Skoro mnie wybraliście, to po to, żebym zrealizował swój program, bez względu na to, jakie są reguły konstytucyjne. Ważne jest to, że ja przy pomocy rozporządzeń wykonawczych mogę tak zmieniać konstytucję, żeby rozmontować demokrację. Demonstracje pod hasłem Ręce Precz zostały zorganizowane we wszystkich amerykańskich stanach. A cała rozmowa z profesorem Mirosławem Wyrzykowskim na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Przed zakładem karnym w Opolu Lubelskim ma się dziś pojawić prezydent Puław. Paweł Maj nie trafił do aresztu, ponieważ w piątek minister sportu Sławomir Nitras wpłacił za niego kaucję w wysokości 5 000 zł. Była to kara zastępcza po tym, jak miasto nie zapłaciło grzywny w sprawie dotyczącej orlika przy szkole podstawowej nr 4. Spór miasta z dwojgiem mieszkańców dotyczy nadmiernego hałasu i oświetlenia na tym obiekcie. 3 lata temu miasto wybudowało ekrany akustyczne. Po ich postawieniu udostępniło boisko chętnym, uznając, że problem został rozwiązany. Sąd jednak stwierdził, że miasto nie miało do tego prawa i nałożył karę 5 000 zł grzywny lub 5 dni aresztu dla prezydenta. Paweł Maj nie popiera wpłaty kaucji, ponieważ idąc do aresztu chciał zwrócić uwagę na luki w przepisach prawnych. To absurd, który trzeba pokazywać, mówi prezydent Puław. W dzisiejszych czasach, gdy aferzyści, złodzieje, przestępcy chodzą wolni, a prezydenta miasta skazuje się na areszt za to, że umożliwił dzieciom korzystanie z boiska, boiska, które istniało od wielu, wielu lat. Aż mi się głos łamie. Zmieniliśmy tam naprawdę stan, który był. Parze małżeńskie, zrobiliśmy krany akustyczne. Wyciszyliśmy, zmienił się ten stan. Dlatego wpuściliśmy te dzieci. No i okazało się, że nie, dzieci nie mogą tam ćwiczyć po szkole latami. Nie mogą przyjść w weekend, nie mogą przyjść z rodzicami, z opiekunami. Paweł Maj zaprosił dziś na godzinę 10:00 przed zakład karny wszystkie osoby popierające jego działania w sprawie orlika. Pierwszy na Śląsku olejomat, czyli urządzenie do recyklingu zużytego oleju spożywczego, będzie od dziś działać w Bytomiu. To inicjatywa, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń i ochrony środowiska, mówi rzecznik magistratu Łukasz Respondek. Olej spożywczy może być bardzo pożytecznie wykorzystany, może zostać użyty jako biokomponent w produkcji ekodiesla lub innych ekopaliw. Oczyszczony i przetworzony olej może być także zastosowany w piecach olejowych. W przemyśle chemicznym tego rodzaju oczyszczone już odpady znajdują natomiast zastosowanie podczas produkcji różnego rodzaju tworzyw syntetycznych, kosmetyków, farb czy świec. Jak dodaje Barbara Bieniek z bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego, tłuszcze są sporym problemem w pracy oczyszczalni ścieków. Zmniejszają efektywność procesów oczyszczania, a także zaburzają działanie mikroorganizmów, które odpowiedzialne są za proces biologicznego oczyszczania. Aby oddać zużyty olej, potrzebna będzie specjalna aplikacja. A w nagrodę za świadomość ekologiczną mieszkańcy będą otrzymywali sadzonki roślin. Klimat. 21% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Nie ma żadnych przeszkód w korzystaniu z urządzeń energochłonnych. Na Kujawach i w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach na terenie niemal całego kraju mamy zagrożenie pożarowe. Na Podlasiu, w Małopolsce, w Świętokrzyskim i na Śląsku to zagrożenie jest duże. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport, ale zaczniemy od głosu słuchacza. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj w Tychach jest ostatni, siódmy mecz o mistrzostwo hokeja między GKS-em Katowice a GKS-em Tychy. GKS Katowice, GKS Tychy. Czy Krzysztof Łoniewski coś przygotował na ten temat? Nie wiem. Najwyżej powie coś z głowy. Absolutnie przygotowałem, ale to będzie na sam koniec serwisu. Zostawiłem tę informację na deser, okraszoną zresztą dźwiękiem. Zaczynamy od piłki. Beniaminek tym razem dostał lekcję futbolu. Dobrze spisujący się od początku sezonu w PKO Ekstraklasie GKS Katowice 1-4 uległ w Szczecinie Pogoni. Bohaterem portowców Eftimos Kuluris. Grek ustrzelił hat-tricka i wrócił na prowadzenie w klasyfikacji strzelców. W pozostałych niedzielnych meczach Górnik przegrał w Zabrzu 1-2 z Legią Warszawa, a Jagiellonia w Białymstoku po jeden zremisowała z Piastem Gliwice, na co zrzymał się trener mistrzów Polski Adrian Siemieniec. Po prostu trzeba strzelić tą drugą bramkę. Okazje do tego były, niestety ich nie wykorzystaliśmy. Na pewno rozczarowanie jest, bo masz taki mecz, który czujesz, że powinieneś zwyciężyć, nie wygrywasz go i no, po meczu generalnie czujesz się po remisie, jakbyś przegrał. Dziś dokończenie kolejki i od 19:00 wyjazdowe spotkanie lidera rozgrywek Krakowa Częstochowa z Puszczą w podkrakowskich Niepołomicach. W założonym podobno 8 wieków wcześniej Lublinie siatkarze Bogdanki po raz pierwszy w dużo krótszej historii klubu awansowali do półfinału Plus Ligi po wygranej do zera z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. 3-6 i 3-6 Katarzyna Kawa uległa Kolumbijce Camili Osorio w finale tenisowego turnieju WTA w Bogocie. To był jej drugi przegrany finał w karierze w imprezie tej rangi. Będąc w finale miałam nadzieję na tytuł, szczególnie, że wiedziałam, ile wysiłku włożyłam w to, żeby dotrzeć do finału, więc na pewno nie wychodziłam na finał ciesząc się, że jestem w finale, tylko chciałam mieć ten tytuł w swoim dorobku, a tak wciąż go nie mam. Stwierdziła Katarzyna Kawa. Na zakończenie serwisu wracamy do kraju. Będzie o obiecanym hokeju. Kibice wspomnianych GKS-ów Tychy i Katowice od rana w stanie czuwania. Dziś, jak też już słyszeliśmy, siódmy decydujący mecz tych ekip w finale Tauron Ligi. Katowice przegrywały już 1-3, ale odrobiły straty i doprowadziły do wyrównania. Ich kapitan Grzegorz Pasiu tak odpowiada na pytanie, czy czuje teraz presję dokończenia dzieła. Ja myślę, że presja to była, jak przegrywaliśmy 1-3, a teraz to jest tylko i wyłącznie, myślę, taka wisienka na torcie w całej tej serii, w całym tym finale, że odrobiliśmy straty, które mieliśmy i teraz będziemy chcieli po prostu to wygrać. Mecz w Tychach od 18:30 i znów o sporcie na naszej antenie po 16:00. Może ktoś wybiera się do Tychów na mecz? Tam będzie po południu 6 stopni z lekkim zachmurzeniem. W ogóle w większości kraju termometry pokażą dziś wartości jednocyfrowe. Najcieplej będzie w okolicach Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, tam do 11 stopni. Ale w górach na przykład okolice zera. Będzie dziś na ogół pochmurno i deszczowo, a tam, gdzie zimniej, spadnie też śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dziękujemy za ostatnie wspólne 3 godziny. Kolejne wspólne 3 godziny to już nie z nami. Dzień dobry, Maciu. Maciej Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Polecamy się do 12:00 i tutaj refleksja zupełnie nieodkrywcza. Krem do rąk na bardzo wysuszone ręce po kilku dniach niekremowania to jest jedno z najlepszych uczuć, jakie można doświadczyć przed programem. Status zadowolony trochę. Na 3 godziny. Słucham? Pożyć trochę? To od Gosi wziąłem, więc musisz do Gosi. Dobrego dnia. Jeżeli komuś umknęło do 12:00 dziś w składzie Gosia Jakubowska właśnie wspomniana, właścicielka kremu, no i oczywiście my, czyli Ela Malinowska i Maciej Jankowski, polecamy się. On a Friday night, now the boys may meet a man, but I can close my eyes and Bardzo modne jest, chociaż to może nie jest do końca dobre słowo, no ale świetnie niesie się takie właśnie kantrowe podejście do muzyki też popowej i wielu, wielu innych gatunków, które można wysupłać z tych połączeń. To akurat Chapel Roan z nowością, nowy utwór w 2025 roku, który też poniekąd zapowiada bardzo intensywny rok koncertowy Chapel Roan. Między innymi na Warsaw, Orange Warsaw Festiwalu wystąpi w 2025 roku u boku Charlie XCX, więc no będzie to wydarzenie na pewno, które ściągnie wielu fanów tego wszystkiego, co w roku ubiegłym działo się w muzyce, bo te dwie artystki, no to jedna z najważniejszych ubiegłego roku ze względu na, poza tym, że oczywiście Grammys, no to ich intensywne miesiące koncertowe, wydawnicze i tak dalej. Bruce Springsteen już w tle nam przegrywa Rain in the River. To jest utwór, który ukazał się kilka dni temu. On pochodzi z albumu Perfect World, o którym więcej za chwilę. The Boss i jego wcześniej niepublikowane nagrania na takiej składance Tracks 2 The Lost Albums, czyli 7 wcześniej niewydanych albumów, w sumie ponad 80 utworów z przełomu wielu dekad, od 80 lat po rok 2018. Czekamy bardzo na to wydawnictwo. To akurat jest fragment jednego z albumów, tak jak wspominałem, albumu Perfect World, który jest częścią tej składanki. Wszyscy fani Bossa na pewno usatysfakcjonowani i cieszą się na te wieści. My na pewno w Trójce też będziemy jeszcze do tematu wracać. A za chwilę powiemy o tym, co dziś w programie do 12 nas czeka, a to muzycznie Amy McDonald i Automatic. 16 po 9. Jedna z najciekawszych alternatywnych grup lat 90. Primal Scream już niebawem w Polsce, w Warszawie koncertowo. Moving on up to za nami. 9.23 na zegarze, to oznacza, że już za kilka chwil pojawi się u nas Sylwia Zadrożna, która w Informatorze Ekonomicznym porozmawia o tym, co bieżące w świecie ekonomii. A ja pokrótce powiem, co dziś jeszcze u nas w programie. Słuchaliśmy piosenki dnia, to płyta tygodnia musi się również pojawić. Ona po 10.00, podobnie jak piknik naukowy, w którym dziś o poczuciu humoru. Będzie również o filmie, to Ryszard Jaźwiński nas odwiedzi jak zwykle przed 11.00. Dziś w kontekście Jerzego Hasa i stulecia jego urodzin. Będzie o zdjęciach, będzie o obrazach, no i oczywiście proza czytana w Trójce przed południem. My w tym miesiącu, drodzy Państwo, jeszcze pojawimy się w Poznaniu. Next Fest się szykuje, a to jest jeden z zespołów, które podczas tego festiwalu wystąpią. Blauka z jednym ze swoich najnowszych singli. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiego jest to bieg, to biorę. Sprzedawca społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już naprawdę, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanocne zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Termorobot MC Smart z wielkanocnym mega rabatem. 700 zł taniej z kuponem Lidl Plus. Tylko 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta.

tylko czy aż, biorąc pod uwagę z drugiej strony, że łatwo tutaj nie mają, bo co trzeci badany mężczyzna uważa, że to przedstawiciele jego płci są bardziej kompetentni na tym stanowisku. No właśnie, zadaliśmy takie pytanie naszym respondentom, bo wiedzielibyśmy prowokacyjne, czyli właśnie o to, czy są jakieś predyspozycje i czy one się łączą z płcią, czy są, to jest też przygotowanie merytoryczne. Ja powiedziałbym, że dobrą wiadomością jest to, że prawie 7 na 10 badanych mówi o tym, że nie ma takich predyspozycji. Krótko mówiąc, to nie od płci zależy to, czy ktoś jest przygotowany do roli menadżerskiej, czy też nie. Ale z drugiej strony właśnie, kiedy pytamy mężczyzn, to oni częściej są skłonni przyznawać, że to mężczyźni mają takie predyspozycje. W ogóle, jeżeli ktokolwiek miałby predyspozycje, to częściej wskazywani są mężczyźni w tym badaniu. Ale to także pojawia się w niektórych grupach. To, co ciekawe, na przykład w administracji publicznej, gdzie jest pewna równowaga pomiędzy mężczyznami a kobietami w kadrze kierowniczej, a jednak mimo wszystko badani tam wskazują mężczyzn jako tych posiadających lepsze kompetencje. I tu jest jeszcze jedno zaskoczenie. Najmłodsze pokolenie, pokolenie Z. To pokolenie, o którym mówimy, że jest takim pokoleniem, które wywraca nam stolik i mówi, powinno być, w pracy powinny być szanse wyrównane, te wartości związane właśnie z wyrównywaniem szans są dla nich istotne, ale to jest znowu pokolenie, które częściej pokazuje niż pozostałe pokolenia, że właśnie mężczyźni mogą mieć lepsze predyspozycje na stanowiskach kierowniczych. No to jest zaskakujące. Tutaj trzeba widocznie dużo popracować. Ja tylko dodam, że w trójce mamy dyrektorkę, dużo kierowniczek, więc te wyniki są dla nas, u nas bardzo dobre. Państwa, nowe badanie rynku pracy przynosi także rekord rozglądających się za nowym zajęciem. Aż 12% badanych w pierwszym kwartale 2025 aktywnie poszukiwało nowego zatrudnienia, a kolejne 47% regularnie przeglądało oferty pracy. Kto jest przede wszystkim w tych grupach? To w ogóle zacznijmy od tego, że to jest, tak, to powiedziałbym, taki trochę efekt kuli śnieżnej, bo nam się cały czas w kolejnym badaniu kumuluje ta grupa osób, które rozglądają się aktywnie za nową pracą. I tutaj to jest niepokojący sygnał, bo na razie mamy taki poziom spokojnej rotacji w miejscach pracy. Raczej pracownicy nie odchodzą z miejsc pracy, bo i też oferty na rynku, które są dostępne, nie zawsze są na tyle atrakcyjne, aby decydować się na to. A tymczasem zaczyna nam się właśnie pojawiać takie zjawisko kumulacji osób, które poszukują tego nowego miejsca pracy. I tutaj często w ogóle pojawia się ta rotacja wśród kierowców. W ogóle to jest taka grupa, która w ostatnim czasie zmienia pracę, ale też pojawia się trudna sytuacja w branży logistycznej, szczególnie właśnie spedycyjnej, która też sprawia być może, czy skłania do tego poszukiwania dodatkowego pracy. Pojawia się też większa liczba takich osób wśród pracowników fizycznych niewykwalifikowanych, ale to też jest efektem tego, że tam akurat pojawia się więcej ofert pracy i przemysł wciąż jednak daje te możliwości, daje też przestrzeń do poszukiwania pracy. No i też branża budownicza będzie taką branżą, która w najbliższym czasie pewnie będzie miała zwiększony poziom rotacji. To po prostu jest efekt też sezonowości tej branży. Za chwilkę rozpoczną się te rekrutacje, czy już się rozpoczęły te rekrutacje, które są związane między innymi z nowymi inwestycjami i z tym sezonem budowlanym. No właśnie chciałam zapytać o te pory roku, czy na przykład początek roku albo wiosna to jest taka pora, kiedy najczęściej szukamy nowej pracy? Wiosna jest w ogóle chyba momentem takim w skali, powiedziałbym, roku budżetowego firm, kiedy najczęściej te oferty się pojawiają. To znaczy firmy mają już taką świadomość, jak będzie wyglądał ten rok po pierwszym kwartale. Mogą to ocenić, mogą stwierdzić, czy mają budżet i przestrzeń na to, żeby tworzyć nowe rekrutacje. I z reguły, a mamy teraz sytuację na rynku, która jest, powiedzielibyśmy, taka zrównoważona. To znaczy, że te oferty się będą pojawiać jednak, więc część firm się zdecyduje, odmraża to trochę te zamrożone rekrutacje i faktycznie też sprawia, że pracownicy częściej rozglądają się za tą pracą. Więc widzimy pewną sezonowość, owszem, i ona będzie pewnie jeszcze rosła im bliżej wakacyjnych miesięcy, bo wtedy będą pojawiać się prace sezonowe. No już takie typowo letnie, czyli hotelarstwo, rolnictwo, budownictwo. coraz bliżej do jawności wynagrodzeń, ale mimo, że nie ma jej jeszcze w przepisach, to mnie się wydaje, że często już widzę ogłoszenia o pracę, w których są podawane widełki właśnie, jeśli chodzi o to, ile będziemy zarabiać. Czy pan jako praktyk też obserwuje to zjawisko? Faktycznie obserwujemy to. W ogóle to jest też tak, że te widełki, czy propozycje, czy stawki pojawiały się i w ogóle chyba tutaj takim liderem był zawsze przemysł i branża logistyczna. Tam bardzo często pojawiały się jednak informacje o tym, ile pracownik może zarobić. One często były po prostu też elementem przyciągania tego pracownika i też odróżniania się od konkurencji, szczególnie jeśli firma mogła faktycznie zaproponować konkurencyjne stawki. Ale z perspektywy pracowników powiedziałbym, że to wciąż zbyt mało. To znaczy pojawiają się owszem widełki i widzę, że dużo firm chce się tym wyróżniać na rynku w tej chwili, dopóki to nie jest obowiązkowe. Natomiast wciąż jest wiele przedsiębiorstw, w którym chyba trzeba... Pewnie trzeba też trochę wyjaśniać, w jaki sposób, czy że to jest korzystne dla firm. Ale pamiętajmy też, że to nie dla każdej firmy będzie korzystne i może stąd jest ta obawa. No bo też nie każda firma budżetowo może sobie na to pozwolić. Na przykład w gorszej sytuacji będą mniejsze przedsiębiorstwa, które nie zawsze są w stanie budżetowo konkurować z gigantami na rynku pracy, na lokalnych rynkach pracy. Ale mogą wtedy konkurować atmosferą w pracy, co też jest przez pracowników doceniane przecież. To prawda, jako połączenie tych elementów, tak. Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci niebawem, a my do muzyki teraz powracamy. Tame Impala, podróż do Australii, Borderline. Trochę brakuje nam Australii ostatnimi dniami, bo faktycznie od tego ubiegłego piątku strasznie, strasznie się zimno zrobiło. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Kto ma ochotę się do nas odezwać, to zachęcamy gorąco. Dziś w programie, poza tymi stałymi punktami programu, o których mówiliśmy, no to warto byłoby wspomnieć też o tym, co działo się podczas Fryderyków, ponieważ nagrody już rozdane i o tym na pewno też jeszcze przed 12 powiemy, jak i po nowości też będziemy sięgać. To wszystko dziś u nas do południa, a my teraz sięgniemy po kolejny klasyk, to akurat Super Furry Animals i Show Your Hand, 15 do 10. Program Trzeci Polskiego Radia. Damy posprzątać cały ten pluszowe kagańce, czyli jedna z tych nowości, o których mówiłem, to akurat Błażej Król i Dry Skull w zapowiedzi, oto nawet jakieś słowotwórstwo się wydarzyło, w zapowiedzi płyty, która już niebawem się ukaże, płyty tego drugiego z wymienionych, czyli Dry Skulla właśnie. A my w związku z tym, że już wspominałem o tym, że musimy powiedzieć coś o Fryderykach, no to zaczniemy od tych największych ogłoszeń fryderykowych, czyli no na przykład o nagrodzie dla Krzysztofa Zalewskiego w bluesrockowej kategorii za płytę Z głowy ubiegłoroczną. Nastolatek, to jest fragment tej płyty już na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania przedpołudniowego. Za chwilę serwis trójki o 10, a my słyszymy się w drugiej godzinie właśnie po 10. Proszę zostać z nami. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa. Temperatura rośnie, rozpływa się Arktyka. Sąsiad ciągle na wojnie, śni się ciągle wojna. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radio A. A ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Gdybym choć umiał tak jak Bóg, ciebie w głowie mam. Się nie odzywać więcej już. Oh, oh, oh. Woo! Jak nastolatek chciałem być jak mało lat. Zapomniałem jakie zaburzenia marzeniak. Iran buduje bombę, w Gazie się skończył świat. Sąsiad ciągle na wojnie, a mi cię ciągle brak. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radio aktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam, radioaktywny.